الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دا دویمه ایسا دا سوره توبه دیو کم دیرشم آیاتنا تر اتو دیرشم پوری دویمه ایسا دا او بده که بحث دا اهلی کتاب دی یهود و نسوارا اغی سرا حکم دا قتال او امر د الله طرفنا چې قاتلو او بیان د علتونو چې ولې وسره جنگ کوي اږي کې صعيب ندي کم جرمونه کم ګناهونه او تقریبا تیار لس پورا کوي چې دا پدې کې کارونه د کفر نو زګو سره جنگ کوي اول خو لا یومن نبی الله ورضی الله نمنه زه نمنه بیا وی اولا بالیوم الاخر قیامت نمنه دریم وی لا یحرمونا الله حرام حرام نګنی سلورم ویلای دینون دین الحق حق دین نمانی و باطل منی پنزم وقالت الیهود عزیرون ابن اللہ در دیا کی دین عزیر علیہ السلام ایدہ اللہ دی شبکم وقالت النسوار المسیح ابن اللہ اوم یضاہئون قول الذین کفروا بالکل خبر ہے پخانو کافرانو پشانت او تم قاتلهم اللہ انا یوبکو نام اتخذوا احبارهم و رہبانهم والمسیح ابن مریم دب آخرہ پوری بیازی دے وجوه دی دا قتال چی اسے اللہ حکم نکی اسے اللہ عمر نکی دلیل نو سر پیش کی تکہ دا مندیان نوم دلیل نو نواری چی تاسو خبر کوئے نو دلیل با پیش کوئے اللہ ویزا چی خبر کوم نو دلیل پیش کوم دا چی حکم کوم چی اہلی کتاب سر جانگو کے نو دا داغی د جنگ علتونه دي کنه دا د ایبونه دي پکې دا د کفر کارونه دي پکې نو مخکې حکمونه خو بس داو چې فقتل المشرکین او داسې وقاتلوهم نو دلته خاص کړو چې قاتل الذین ارستی بیا نمو اخلی وقالت الیهود وقالت النسوارا دیتا اہلی کتاب ہوئی قاتل اللذین جنگ ویاغ کسان سران لا یؤمنون باللہ شدی ایمان ندر آوڑی پا اللہ باندی ایمان ندر آوڑی ابل پل خدا مشور ده چه غیزان تاہلی کتاب وی یهود نسوارا اگی خوی اللہ منگا منو منگ سر تورات شتا منگ سر انجیل شتا اللہ کتاب نشتا یہ بل سو کوائی ناسب وائی اگی سر کتاب نا خونشتا امون سر کتاب نا دی امون سر علم دے اللہ خمونگا منو او قرآن ای لا یومن باللہ جواب دادے چی دا دید اندوانو پشانتی اندوم وی جولی منگا اللہ نمانو اللہ اشتا دے تازمک اسوان نار سے پیدا کری منگا اللہ منو سکانم وی جسد دنیا کافران دی اگی طول خدا امانی اللہ امانی منگ بسوائی چدا مومنان دی نا خدا امانل ستوئی توحید منل چې خدای داسې ومنه چې واحد لا شریک ده داسې څوک نه مانی کته ډیر خلق ته وې او بس تا ته وې چې اصل لګیای مړه دا هوې تا وې نور چاو دا نو ویلی په خوانه مون خدای نه دی اورېدلې ښا پر استادان نه دا به کی تارا وې توحید نو مخا مون خو ایمان په لاره وړې دی پیدای ته ایمان نوې کنا دا زه هر کافر وای چې مونږ الله منو ولیکن منل دا چې یو یو مانی دا نور خپل پرې دي چې تا کوم ګڼلې دي منلې دي او پاری دې اعتماد دې کلهګ دې کډیر دې هو اعتماد دې پښته او دا غینا یروم که او پاگی بانده اعتمادم که نو دغا دغی سر ایمان نی نو دکا مطلب داو لا یومنون باللہ دی ایمان نروڑی پا اللہ بانده پا وحدانیت سر خبر سمشوا ادی در طول دنیا خبر دا چاو اگی خو دا چل کئی که نخا اگی خو اللہ واحد لا شریک نگنی که نخا انبیاء سر شریکی ہو اولاد ولا گوری زامن ولا گوری اخو ایمان پا اللہ نشو ولا بالیوم الاخری اون ایمان روڑی پرد آخرت پا دیم دقا سے اعتراض دے چکو ار قسم کافران دی خو دے خبر دخلی نخیجی چی آو آخرت شتا دے قیامت شتا دے قیامت رز حق دا دارسو کوئی ولا بالیوم الاخر لیکن دا قیامت منل ندی کنا کم خلق جدا عقیدہ ساتھی کنا تا قیامت پا حق کی چی قیامت شتا دے ہاں و زمون دا پارا با شفاعت کئی سوکو پیغمبران با کئی ملائک با کئی انیکان خلق بکئی مومنان بشفاعت کئی اگر کستا عقیدہ شرکی وی آو ارس چی کمونگا شرک کڑے که کفر کڑی خو زمونگ دا پارا با قیامت کی اللہ سر خبر کی گی لوی لوی خلق شتے پا دنیا کی دا قیامت نوان اللی چ اللہ کوم اخرت یادی هغه دانه ده الله هغه اخرت یادی چې هغه زما اختیار وای زما فیصله وای والامر یوم اذن لله بس هلته ځان چلیږي بغیر د الله دی اجازت نه څوک شفاعت کول شي څوک لبیر تا کول شي دا اخرت اده اخرت څوک نه منی ښه ټول پتا ما دی د بلچا پتا ما دی ځان له مخکې لار جوړه کړې ده ها نو څوک په خپل پیرانو او بزرګانو په سر روان دي چې ری والله سره خبره کوي کنه قیامت کې فهم څوک پیغمبر نوم اخلي چې هغه زموږ لپاره شفاعت کوي کنه او سوک داس د عیسی علی السلام نو مخلی عیسایان غټول بس دغه تملاس دی ښا دغه خو نه عمل کې هیڅ نه کوي مدد والی دا چې عیسی علی السلام له خدای څخه اغشته کنا ایهودیانو یعزیر علی السلام چشته نو سغم دی ادا سی اگان پالی پورن ختی دی ارسوک چا پورن ختی دی خواه اب از دغا ایدان لیو ادا دیر لوی دی گمرائی سبب دی خواه شیطان نتا دا لاری خولی دی خواه دغا آخرت نشتا چه دا اللہ رب العزت دا اجازت نه بغیر اگر دا اغی اجازت تو اجازت نشتا بس خلق پا پل سمی لگی آئی خواه نا نا دا آخرت ندیکن آخرت منل دادی چاہی که بس صرف دا اللہ فیصل لی دکا قرآن بار بار نوی الاللہ مرجعکم الاللہ مرجعکم و الاللہ ترجع الامور و الاللہ المسویر دا سلوی بیا بیا چی خلقو گر بل سوک نشتا قیامت که بدا اللہ سر مخامخ کی گئے اغا سر پیشی دا ادی دا قیامت نمانی نو ذکا اللہ ویولا بلیوم الاخره دیمان پر رد آخرت نروڑی چی سنگا رد آخرت دا دزان ارسو جوڑ کری خوا درم گورا ولا یحرمونا ما حرم الله ورسوله عمل وګوره حرام نه غني هغه سيزونه چې الله حرام کړی دی او پیغمبر بیان کړی دی مسله د حله او د حرمت دواړو وا چې الله حرام به حرام غني او د الله حلال به حلال غني او دلته صرف د حرام ذکر وکړو چیزی دا اللہ حرام حرام نمانی ادا سے انوی چیزا اللہ حلال حلال نمانی نا اخو عرص منی خوا او کنا اغیس را خوکار دے کنا خوا چی اللہ حلال کری دی کنا نا اخو خود منی زکا گیڑا دا وسرا کنا دا خوراک دا دی خو دا خوراک دیر شوق دے کنا خواه نو دغی کی انکار نو او چی کم حرام دی نو دی که دیر لوی نقصان کاو خواه دیر چلکا خنزیر چا حرام کرے دواز دگو دے دے وڑو تیجت نشتا داوی چا حرام کرے لکا مردار چا حرام کرے دا چی دی ویدا حرام دا خواه وینا چا حرام کړی چې دوی دا حرام ده دا محرمات راغستیو چې نن دا ټول لرزه حرام شنه مونږ به خرسو وجیب نیسو نو ګور دا ټول سیدون الله حرام کړیو او دی حرام نه منل الله حرام یې حرام نه منل ښا ته ځان نه کبه کې سه حرام کړیو نو ځان له خبره ده ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله دا يهود مذهب دي ها اغيزه چې بده وي چې دا شی حرام دي مړو استاسو پنيز باندې څه شی حلال دي پر شی حرام دي بس هر کار ګنا دي لکه اوس چې مونږ ته خلق وي کنه تاسو هر څه حرام کړی دي او سم نه خیرات منه او نه زکات منه او نه د جمعیش پا منه نه سلو اختی منه نه ده بابا ده کالش پا منه ارسن منه منگو آیو چی اللہ کم حرام کری نو آو سنگا منگو حلال پیغمبر کم بیان کری آو سنگا منگو حلال منگو خو آو منو چی اللہ و پیغمبر سویلی که حلالی و که حرامی عدیب وی ننا اس شی حرام ندیخا چې تی خوری کنا داغی نما یاریگا چه تا خوری نوی داغی نما یاریگا مختلف خبری دی خلقو خواه ولا دینونا دین الحق. او سلورم گوران غرنک دی حق دین تا حق دین توحید دے اخو بالکل نمانی غلط دینو نمانی اوید یهودیت خبری کوا دا نصرانیت و عیسائیت خبری کوا دا مشرانو دا دین خبری کوا دا پیرانو دا شیطانانو دین خبری کوا دا غا دینو نخمانی خوا چه دنیا کی سمر باطل دینو ندی دا اندوانو دا سکانو دا مجوسیانو دا سوابینو هر چا ځان له دین جوړ کړی دی دغه ته حق دین وای ښه او د الله وحدانیت ته حق دین نه وای اوس هم څومره خلق چې ګوري په دنیا کې کنه تاریخان دی په دې پورې چې تو ته وای چې حق دین ګوره توحید دی ښه قرآن په دې ګواه دی پیغمبرانو ټول خپل قومونو ته دغه مسله راوړی ده نو حق دین توحید ده ها ویلا ستاسو په نس باندې بل څوک خدا خبره نه کوي وی ښا ولې دا نور عالمان نه دي بس دې سره نه لګی نو ښا دا څلور عیبونه بیان کړل نو سینم اخلی چردا څوک دي چی اللہ ایمان پا اللہ نراؤڑی پرد داخرت نراؤڑی تا اللہ حرام حرام نمانی او حق دین تغاڑا نک دی چی دا جاہلان چی تا دا غرونو نراغلیو پہاڑی بکرے ہیں کم دے نراغلی چی دی اللہ وی نا من اللذین اوتو الكتاب ملان دی کتابیان دی او دا غاقی دی یہ دی خواہ جاہلان ندی من اللذین اوتو الكتاب اگر دا کسان دی چور کلشوی داغی تا کتاب دا سی کتاب چپاگی که دا هر سشتا ولی تورات کی عرصو کنا چو قرآن کی صدی نا پا تورات کیو او پا تورات کی دا دی پیغمبر صفتو نومو چی دا حق پیغمبر دی د دې امت صفاتونه مو چې دا امت مرحومه ده دا په ټولو کې معزز امت ده درس وکيو کنه وګور هغه دې سترګې پټي دا د دې د قتال غایه ذکر کوي چې دې سره بجنګ تر کومې پورې کوو د مشرکانو په حق کې خدا قویلیو چې حتا لا تکون فتنه چې شرک نه توبه وباسي الوه معاف کوي ها هغه په حق کې خبره سخت وا او د دې په حق کې خبره لاغې نه لکوټی نرمه ده ټیک ده چې توبه وباسي خوري راښوا چې ایمان راوړي او که توبه نو باس ایمان نراوڑی لیکن جزیه قبول کیم جزیه اومانی پزان بانده ده اسلام او ده مسلمانانو ٹیکس اومانی نبیا امور تسمو آئے بس دیسر خبر آسان اکڑی دنو حتی یعطو الجزیه تا ترغی ور پور سا جنگ کوئے ترغی پور قتل وئے چه ور کی جزیه مسلمانانو ته جزیه دا د جزا نه دی جزا بدلی ته وی دا رسوشی بدله ده ان بغیر د مشرکین عرب نه نور ارسم را کافران چې په دنیا کې دي ښا کا عرب دی کا عجم دی نو بس دا غیر پردا حکم دی چاول بو ته دعوت ورکه چې اسلام قبول کا ایمان راوړه کوئی چیر دا ګران دا نشو قبولولې نو بیا وایي جزیه ومنه اسلام تبتو وکال کې زمرا مال راوړي چې زمرا تابان دي د مسلمانانو امیر او خلیفہ مقرر کی تد آغا خواہدہ ابر آوڑے نو بیا وطا سر جنگ نئی او کدام نوانے نوانے نو بس بیا زان سم کنو بیا وطا سر جنگی نو خوا دری ما خبر دا توری دا دا قتال دا خوا دا جزید صبح دل لے نو بازو ویلی چې دا اسلام بدل وینو ها ول اسلام خرسیږي نو بیا سانه شو خلق وای چې راستا خو هغه کې اسلام قبل او کې اسلام نه قبل نو مال ورکا چې مال ورک نو لکه ته مسلمان شوې اسلام په یواز کې مال ورکړه روزه دې نه جوړ کړه چې کوم خلق نشي نیوي کنه ډېر کمزور دی دوی نه ساري ته حکم وکنه چې فدیه ورکوي دی یوې ورځ دې دی یوې ورځې فدیه ورکوي 100 روپے یار څو دي نو بس الله با ته معافيو کینو نو دا جزیام د اسلام په یواز کې شو نه د اسلام په یواز کې څه نه دا جزیه صرف تدید امن د پاره ده چې د قتل نه بچو د قید او د غلامه نه بچو د دې جزیه په وجبان بیا جزیه ورکړه او بل دار چې ذې توسوک سن شي ویلې ذې له امن راغې د مسلمانانو طرف نه کنه چې د مسلمان فوج د دې سکیورټی کوي د دې حفاظت کوي نو تنخوا ولنور کوي دا د دې د تنخوا شو کنه چې د مسلمان د امن د لاندې شو چې دې توسوک سوې نو مسلمان به تاسو کوي خلیفہ به تاسو کوي دا جزیه په دیو جوان دي شو چې دې له امن ثابت شو دا غي عوض ورکي جزیه وسنګ ورکي آیا دن په خپل لاس وراوړي تاسو باور پسې نه زم دا څو شهر زکات خور نه دي تاسو باور پسې ځای راټولوي به نه دی به په خپل لاس راوړي آیا دن زبل پلاسوم نه چې کافرو د یزی کم بادشاہ دی صدر سیو هغه به راوړي اوب دانوی چتا نو کرتا او لیډر تا او دغه تا چت دا وسنا په خپل به راوړي ان یذن او پیبل برازی فیزار به نه ای په زړه جام کې برازی اگر کو بادشاہی دا وی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چکل دے جزیا راوڑی او دے اسلام بادشاہ تیور کئی یا سوکی امیر تا ستاغ تیور کئی نوابتنے او سپیڑا او باسی چی اد حق اللہی یا عدو اللہی روڑا دا اللہ حق دا اللہ دشمن ناغاجز بابیا زان سندیو تمخنا بخاور دا کیو دا داولی دا ټول کارونه دې ده پاره دي چې پوښی چې دا هډیر لوی ذلت په دې کو فرق یاره دې ذلت تساجت راشه کلمه وای مسلمان شي چې دا ذلت نخلاص شي دا یو ذلت نه دی فقهار و سبیت لیزا سے چدام ذلت تے چی مسلمان با خپل ملک کے دیل نوکری نور کئی کمامولی نوکری چی پڑاسی نم با دین ناخلی چی ننا ساسو ذلیل ہے کن تاسو با مسلمان و ملک مسلمانان و بادشاہ کے ایس قسم لگ د دین او په فوج کې څوک نه برتي کوي دا وایي دي ته اجازه نه چې مسلمان په ملک کې ځان لا کور جوړ کی دی رجوړ کی نه بس چې کمزور دي ځای کې بووسی نو ښا دي ته وداي اجازه نه چې مسلمان په ملک کې ځان لا خپل عبادت خانه جوړ کی دي چې عبادت خاني دي ګرجي دي او سدي دا نشي جوړول دي اجازه دي ته نشته ښا دې د سواغیرون معنا کړي چې و هم سواغیرون عذیب و ذلیل ای دغه څه دا د ذلت دی رحکام هم مفسرین جزان فریاد کوي ښا مفسرین چې دې ته وګوري او د خپل زمانه حال ته وګوري نو فریاد کوي قرطبی هم وایي دنن وسو کاله مخکې تیر شوی اته نور چې وی مونږ که خوسم را نه نواتو هغه وی ښا مونږ که خوسم را نه نواتو وی بابوګان شو هټلران شو چې کوم په لزینو دفتر ته نو دیب ناشتی دا غداري زمانه خبره کوي ښا نو کاروان شي دا غي دوجن ښا اوه دې ټوله هغه واغست نو ښا اختیارات دا غي لاس ترالل مسلمان ذلیل شفا داس انقلاب راغی خوا وقالت اليهود عزیر ابن اللہ آو دے پینزمو جو گوراویلو یهودیانو جو عزیر علیہ السلام دا اللہ زیدے ابن اللہ سمانا روح المانیوی بنوة حنو و شفقة ده مطلب چې عزیر علیہ السلام الله ځان له داسې خوخ کړی دی لکه یو سړی چې ځان له څوک په ځی سره ونیسي دا نه چې کنه د عقیده او چې عزیر علیہ السلام د الله نه پیدا دی نه خو یې داسې ځان ته رانږدې کړی لکه ځی چې ځان ته رانږدې کړي ځی ورته ویلي دي دا معنا کنه عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله اویلیو نصارا او چې عیسی علیہ السلام د الله زیږې چې دی وخت کې دا غینا تعبیر په نازولی سره کی دا وخت دی وخت کې دا لفظ مشهور دی چې دا مشرکان وایي کنه وایي دا غوراولیا د خدای نازولی دی نه مانی دا نیکان ابو زرگان چې دې څومره کنه دا الله نازولی دي کنه با قاعده دا سوي ښا چې عبد الله شاه غازی الله کا پیارا ولی دا معنا نازولی دا ته وایي کنه چې الله او سره پیار کوي الله او سره محبت کوي الله او لروزي او مرتبه او برخي ورکړي دي د تا په تاینو دا باندې وحی راغلی چرته پیغمبر باندې دا چا ویلی دا ټول دروغ دی ها لیکن دا سه خلق په یقین راغلی چې تو ته دروغ نشي ویلی ها کته پوسو کې دا چانا چې تاو دې لوی ځوان تا د خدای ولی وایم دا چا ویل الله طرف نه سشته دی راغلی داسې څنګه ته ولي وای دا څه دا غینه پس راځه چې څومره دی خلق مشور کړی دي او د دې په عقیده ده کنه چې دا د برخه خاوندان دی خو له ډیر لوی مرتبه ورکړي وای چا ویلې دي خو یې کنه دا چا ویلې استاد خلی خبره خو نه منځوريږي دا ټول د خلی خبرې دي ښا خلق دا صحت تا رسولی دی چتابا کافر کئی چی خواه ولی تو تا سوئے تو تا ولی نوئے وی زبو تا ولی ولی وی ما تا مور خیری کلی دی چی دی تا ولی وی ما تاسو نه تاسو کوم چې تاسو وته ویلی وي تاسو رس دلیل له دته چا ولي ویلی دي زنه سو خبر دي ته ځان نه نه خبر ستانه تاسو کوم چې ته خدای ولي کنه دا وایره ستانه تاسو کوم ته ځان نه نه خبر او ته لوی ځوان نه خبري ایسوک نه دي خبر ده ځان نه ها ایسوک بس دغا بوئی چه زمونگا اللہ تا امید شتا هر مسلمان مومن با دا قیده ساتی چه مونگو دیر گنانگاری و دیر خو زمونگا اللہ تا امید شتا دا بوئی خواه ذکر دا حدیث دی بخاری کیا طولو کتابو نو کرا گلے چه عثمان ابن مزعون فاتشیو عثمان صحابیو کا نام اسوک زنانه وخپل نږدې نبی علیہ السلام ولار او ټول ناس او غراله هغه وی چې لقد اکرمك الله ابا صاحب او انی اشهد لك ابو صاحب تعالی خدای دې عزت درکو زه گواہی کوم چې نبی علیہ السلام هغه ته وی چې ما موای زاسه موای او ته وی چې انا رسول الله ولا ادري ورزدا الله پیغمبر ما اما ته پته نشته چې دې الله عزت من کا کنه دې جنت تبوت کنه دته بخنو کړه کنه ما ته پته نشته او تراله او ته چې لقد اکرمك الله ہاں دیوی چو انی ارجو ان یغفر اللہ لہو دادا امید ساتم چا اللہ باوتا بخنو کی اللہ باوتا معافیو کی نو دا باوی خوا دزان پا حق کیوم او دبلیو مسلمان پا حق کیوم چو منگ دا اللہ نا دا امید ساتو چا اللہ من تبخن کی اللہ و دمون مشران تبخن کی دا غی نو دا چاوی لیو چو ولی دی وطاوی خدای دی مطلب شکنا چو بس خدای بخلی دی او عرصی ولی ورکلی مرتبی او در دی نسو خبر دی ادا خلق لگیا دی بی دلیل خبری کئی قرآن ذکوی ذالک قولهم بی افواهیم دا گوری دی خبر دا پخلی باندی سو مطلب یعنی دا خبر ند قبول دا خبر ند منظور دا رشتیانه دی کنا چی دا دی سوئی خواه پلی دا هر دی که محاوره دا چی او سوئی خبرو کی بیتبارا نو خلق نوی ملوی اسی دا خلی خبری دی جوڑی کنی دا خوی دا خلی خبری دی سو مطلب دا دی سو ثبوت نشتا دا دی سو سند نشتا دی تا دا خلی خبری دی اللہ ذکوی چی دا لیک قولوم بے افوائی کنی ظاهر ته چې ګور نو اشکال لپی چې خبره خو په خلی کېږي نو په بل ځای خو نه کېږي کنه الله څنګه وی چې قولهم بافواهم که چېرې خبره په بل ځای کې دي نو بیا پکار نه نه دا د دې خبره نه ده دا کنایه ده د دې نه چې ثبوت نشته بې دلیل خبره ده او بې دلیل خبره په دین کې نه قبول خا څکه زمونږ خپلې وشلې دي چې خلکو دلیل پېښ کړي یا خلکو دلیل پېښ کړي مونږ یې منو تاسو نه مخکې منو په دلیل خو یې مونږ د دلیل وګیو ا دلیل نشته نو ذالک قولهم بافواهم دا ردی خبرې دي د دې په خلی باندې دلیل ورسره نشته نو دا نه دی منظور یظاهئون قول الذین کفروا من قبلهم دی خپل خبره یو کړه د خبرې دا وی کافرانو سره چې مخکې د دینو دی خپل خبره دا غي سره برابر کړه بس دا غي د خبرې او د دې د خبرې سره فرق نشته دی سو کې دی کفرو من قبلو یو قول دا دی چې مشرکین عرب هغه سویل اغي ویلو چې الملائکۃ بنات الله ملائک د الله لونه دي کنه ګورو اذیوی چې عزیر علیہ السلام عیسی علیہ السلام د الله زامن دي نو یو شی شي کنه اولاد غیم ثابت او الله او دیم ثابت کو یزواهون قول الذین کفروا مشابهت وکو یو شانواله وکو د خبره د کافرانو سره دیم قول دار چې د دې اهلی کتاب او مشران چیو غیبوم داسې ویخه چې عزیر علی السلام د الله دی او عیسی علی السلام د الله دی نزیخ پلو کشرانو پلو خبره د مشرانو سره برابر کړ کنه مشرانو هم داسې ویلی او دیم داسې ویخه قاتلهم الله الله دې په دې باندې لعنت کی ان یو فکون دې کوم په لول ټکلیشو ابن عباس وی کل ما فی القرآن القتل هو اللعنت چکم دے کہ اللہ طرف نا چاہتا ویلی شی چی قاتلهم اللہ نو دین امرد لعنتی داولی ویدک لعنت و قتل یو شید یو سرے چی ملعون شو بس دے قتل شو مقتول شو حلاک شو تباہ و برباد شو خواہ ذکر تینا تعبیر پا دی سر کئی اللہ دی لعنتو کی پا دی باندی انا یو فکون دی کمپلول تکلیشو ذکر نبی علیہ السلام پا آخری وقت کی ویلو چکلا موت و تراغے راغد خلی مبارک نتا خطلیو خوا لعن اللہ و لیہود و النسوارا اللہ دی لعنتو کی پا یهود و نسوارا اکڑے دے اتخذو قبور انبیائیم و صالحیهم مساجد پورا دی دا انبیائو دا قبروننا او دا نیکانو خلقو دا قبروننا دا عبادت زیونا جوڑ کرو جماعتو ننشتا جماعت کی ندی ند بس راضی و مسلح وڑولی دا قبر نچا پیرا ادا منذ نکی و نفل نکی و تلاوت نکی پیغمبر پا آخر کی پا دی خلق لعنت ویلی دخوا کنی دا غز جب مبارک نچا تخیری ندی شوی توبہ چرتا پیغمبر و چرتا خیری و دی تشوی دی چاہتا دی قبر نوالا ہوتا دی زیارت نوالا ہوتا چه دا غز ایونی دی عبادت جوڑ کری دی اللہ پیم لعنت ویو پیغمبر پیم لعنت قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر جنگ کوي او کسانو سره چې ایمان وروړي په الله باندې ایمان د وحدانیت ولا باليوم الاخر ان پر د اخرت باندې ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او حرام نګني او حرام نمني هغه چې الله کوم حرام کړی دی و رسول او پیغمبر بیان کړی دي ولای دینو نا دین الحق او غاړه نګځي هغه حق دین ته حق دین خو اسلام نه کنه نو رټول باطل دي کنه نو اسلام نه مانی او يهوديت او عيسايت او هغه باطل دین نه دي ښا چا به چې دا به جاهلانی نبی خبر دسنا اللہ وینا من الذین اوتو الكتابا دعوی کسان دی چی کتاب لور کلی شوی دیں نو دی سر قط جنگ کوئے قتل کے ولی حتی یعطو الجزیتا ترغی پوری چی ادا کی جزیا اسلام تا عین دن پخپل لاس بے روڑی پخپل بے روڑی دیر پا ذلت کی برازی سور بنا رازی پیادہ برازی ابن عباس ویلیو بادشاہ بولا سپیڑا ورکی ہم دیم ویلیو چی سپیڑا ہم کما دکھو دیکھا بازی خلیفہ دیر غصہ ناک کنا تا یو راغلے ہو او خلق ټول ناس په خپل خپل ډیوټه باندې کنه دیکي غرب شو چری وکات نو سړی د کورسای لاندې پروت دی دا امیر صاحب لګېدل او نو چې دې سټ نه ونیو تا وک نو راوی ورځو په دې دا جزیه راوړې وه ها دا د کافرانو مشر وکنه ها نو دا څه وسروم کول غواړي ها کدی لو کوټی پوښو اته به وستا دا ټول دعوت ته ها د اسلام دا دعوت ډیره طریقې دي اځم پکې دعوت ته چوینې سي د سټنا او راوی بغای کنه چې په دې خپل کفر په ایمان شي چې دا څه ژوند دی ازو د سپو ژوندوم وهم صاغرون او دی به ذلیلی دی لربا د اسلام په ملک ایس قسم لا دخل نشي ور کولې اختیار باندې نشي ور کولې وقالت اليهود عزير ابن الله ویلو يهوديانو چې عزير اسلام د الله نازول دي داسې لکزي چې ویلو نو سواراو چې عيسى عليه السلام د الله نازول دي ذلك قولهم بافواهم الله وی وردا دې د خلې خبره ده دوکان شه ډېر خلق دوک کی کنه بندته وګوري دا شکل ته وګوري دا مقدس مخ ته وګوري نو یره دې به دروغ نه وي ښه الله وی ذات یې مچ دروغ وي صرف د خلې خبره دلیل نشته دی قران رد کوي په خلقو ها چې خبره کوي او دلیل پې نه وي آیات نه وي حدیث نه وي په غنټو غنټو بیان بوشي او خلق بزانګي په خوبو او دا یہ سړی خلق نفسیاتی بیمار کو او کیسه ته وډا کیشي او آیات بابا کې نه وي حدیث بابا کې نه چې دا دي سوینو ذالک قولهم بافواه دا خچره نو په دین کې یذایونا قول الذین کفروا من قبل ذی یو شانتی کړه خپل خبره د خبرې داوی کافرانو سره چې مخکې د دینو قاتلهم الله الذی لعنت کی په دی باندې ان یو فکون ذی کوم دین تواولې دو ذی کوم په لول ټکلی شو د اسلام نه